wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Marian. No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 13 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja wyjaśnia przyczyny nocnego wypadku na Krajowej 50 na Mazowszu. Zginęło w nim dwóch pieszych. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W wielu regionach mają pierwszy i drugi poziom, prawie najwyższy. Ukraińskiej armii udało się utrzymać pozycję w rosyjskim obwodzie kurskim. Moskwa skierowała tam 50 tysięcy żołnierzy. Dwoje pieszych zginęło w nocy na Krajowej 50 na Mazowszu. Do wypadku doszło pół godziny po północy w Nowych Grobicach między Górą Kalwarią a Grójcem. Doszło do śmiertelnego wypadku. Kierująca samochodem Volkswagen, 41-letnia kobieta, potrąciła tam dwie osoby. Kobietę w wieku 30 lat i mężczyznę w chwili obecnej nieustalonej tożsamości, mężczyzna w wieku około 50 lat. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa. Czynności na miejscu wykonywali policjanci. W tej chwili trwa ustalanie przyczyn i przebiegu tego zdarzenia. Mówił Rafał Jerzak z mazowieckiej policji. Wypadek wydarzył się na nieoświetlonym odcinku drogi. Porywisty wiatr jest dzisiaj odczuwalny w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Spokojnie jest jedynie na północnym wschodzie. Mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Silniejszych porywów wiatru spodziewamy się na wybrzeżu, gdzie do godzin nocnych obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, a wiatr maksymalnie wiać może z prędkością do 95 km na godzinę. Wysoko w górach prędkość wiatru wynosić może nawet do 110 km na godzinę. Ogólnie ostrzeżenia mają obowiązywać do poniedziałkowego poranka. W całym kraju obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego. Ratownicy, jak sami przyznają, w swojej pracy spotykają się z agresywnymi zachowaniami. Najczęściej jest to agresja werbalna, ale zdarzają się też przypadki, kiedy konieczna jest interwencja policji. Codziennie spotykamy się z agresją. Na szczęście nie jest to agresja fizyczna, a najczęściej agresja słowna. Niestety najczęściej dochodzi do niej ze strony osób albo pod wpływem alkoholu, albo osób, które są pod wpływem środków odurzających, albo niezadowolonych rodzin pacjentów. Chociaż niestety są również takie przypadki, kiedy przyjeżdżamy, a pacjent jest albo pijany, albo pod wpływem środków odurzających i próbuje walczyć z ratownikami. Mówił dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach. Ratownicy medyczni, choć sami funkcjonariuszami publicznymi nie są, to przysługuje im odpowiednia ochrona. Za wulgarne i agresywne zachowanie wobec nich grozi grzywna lub nawet rok więzienia. Ukraińskie wojska utrzymały pozycję w obwodzie kurskim, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. W ubiegłym tygodniu Rosjanie przerzucili tam około 50 tysięcy żołnierzy i podjęli próbę przerwania ukraińskiej obrony. Ukraińcy od sierpnia zajmują część rosyjskiego terytorium i według analityków mogą utrzymać się na pozycjach jeszcze przez kilka miesięcy. Ze słów prezydenta Zełenskiego wynika, że ukraińskiej armii udało się także ustabilizować sytuację na odcinkach frontów donieckiego i zaporowskiego. Równocześnie część serwisów internetowych podała, że ukraiński F-16 zestrzelił bombowiec wielozadaniowy Su-34. Jeśli ta informacja by się potwierdziła, byłby to pierwszy przypadek zestrzelenia rosyjskiego samolotu przez myśliwiec amerykańskiej produkcji. Litwini wybierają nowy parlament. O mandaty w 141-osobowym Sejmie walczy 15 partii oraz dwie koalicje. Na listach wyborczych są też litewscy Polacy. W tych wyborach o mandaty ubiega się ponad 1700 osób. Dziennikarka litewskiego nadawcy publicznego LRT Anna Grygojcz zwraca uwagę, że Litwini mają konkretne oczekiwania. Że nowy rząd skutecznie stawi czoło kluczowym wyzwaniom, takim jak rosnące koszty życia, sytuacja gospodarcza albo też poprawa jakości usług publicznych. Z list kilku ugrupowań startują też Polacy, którzy są obywatelami Litwy. Mi się wydaje, że będziemy mogli zobaczyć, ile na tej Wilnie jest naprawdę polskości, jak duże jest poparcie i jak szybko, że tak powiem, spada w przypadku polskiej partii, czyli akcji wyborczej Polaków na Litwie. Komentuje Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka. Na Litwie nie ma badań Exit Poll. Wstępne wyniki mają być jednak znane dziś w nocy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2.

Usłyszeliśmy arię Syrenki, skomponowaną przez Wojtka Blecharza, jako część jego Park Opery. Opery, której miejscem akcji, ale też głównym tematem, inspiracją jest Park Skaryszewski w Warszawie. Ja nazywam się Paweł Sztarbowski i po raz kolejny z wielką radością witam Państwa w audycji poświęconej tajemniczemu życiu roślin. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do poprzednich odcinków, zachęcam do sięgnięcia po podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki w zakładce podcasty lub w zakładce poświęconej Królestwu Roślin, czyli naszej audycji. A dziś chciałbym zająć się tematem bardzo tajemniczym, tematem, wokół którego roślinomaniacy, roślinomaniaczki potrafią prowadzić bardzo daleko idące i bardzo emocjonalne spory. Tym tematem jest muzyka roślin. I do studia zaprosiłem wspaniałego, wielokrotnie nagradzanego kompozytora, ale też cudownego i wrażliwego człowieka. Jest z nami Wojtek Blecharz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja tylko może słowem wstępu dodam, że Syrenkę śpiewała dla nas Barbara Kinga-Majewska. Też absolutnie wspaniała wykonawczyni. Wojtek jako kompozytor jest takim dość niespokojnym duchem, podejmującym eksperymenty, poszukującym wciąż nowych środków wyrazu. Współpracuje też często z teatrami, tworząc za każdym razem nie tyle moim zdaniem ścieżki muzyczne, co takie swego rodzaju w pełni podmiotowe instalacje dźwiękowe w spektaklach. Jest też autorem eksperymentalnych oper, Transkryptum, opera instalacja wymyślona na przestrzeń budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Wspomniana już Park Opera, której pierwsze wykonania rozgrywały się w Parku Skaryszewskim, ale też nie były to wszystkie wykonania, o czym trochę więcej pewnie jeszcze dzisiaj powiemy. I jest też autorem Body Opery. Ale dziś chcemy rozmawiać o roślinach i kiedy wpiszę się w wyszukiwarkę taką frazę muzyka dla roślin, czy to po polsku, czy to tym bardziej po angielsku, pojawia się cały szereg różnych stron, materiałów, które no niemalże krzyczą, obiecują, jak to wspaniale nasze rośliny wyrosną i zaczną śmigać gdzieś ku niebu po wysłuchaniu tych właśnie utworów. Co ty jako kompozytor w ogóle sądzisz o takiej muzyce dla roślin? Z tego co wiemy, to rzeczywiście rośliny są wrażliwe. Odczuwają dźwięk przede wszystkim i są wrażliwe na dźwięki. I jest wiele badań, które mówią o tym, że rośliny, które słuchają muzyki, są wystawione na działanie dźwięków, szczególnie na muzykę klasyczną, czy jazzową, czy muzykę składającą się z regularnych pulsacji, gdyż Roślina odczuwa dźwięk jako wibrację, zresztą tak samo jak my, o czym często zapominamy. Dźwięk jest wibracją, więc rośliny, które mają kontakt z muzyką, rzeczywiście szybciej rosną, a wiąże się z tym, że pod wpływem tych dźwiękowych wibracji ich aparaty szparkowe pozostają otwarte na dłużej. Dzięki temu roślina może dokonywać większej wymiany gazowej i lepiej się rozrasta, więc rzeczywiście w internecie znajdzie się dużo wzmianek na temat tego, jak rośliny słuchają muzyki i w przypadku róż zauważa się poprawę wzrostu już po jednym dniu, a w przypadku chryzantem, jakiegoś tam gatunku chryzantem już po 30 minutach wsłuchiwania się w muzykę. I to jest jakby jeden aspekt muzyki roślin, czy muzyki dla roślin. Jest też drugi aspekt. Był taki przykład w czasie korony, kiedy działy się różnego rodzaju, bardzo często, że użyję z angielskiego słowa, cringe'owe wydarzenia artystyczne. Instytucje były zamknięte. Tak, bo instytucje były zamknięte, więc wszyscy musieliśmy sobie jakoś radzić, prawda, artystycznie. I w Barcelonie, w Teatrze Operowym, postanowiono zorganizować koncert dla roślin. I tam zamiast publiczności usadowiono na publiczności prawie 3000 roślin doniczkowych, które słuchały specjalnie zagranego dla nich koncertu. I tutaj mogę odnieść się do mojego wielkiego autorytetu w tej dziedzinie, czyli do wspaniałej poetki, ale przede wszystkim profesorki botaniki Urszuli Zajączkowskiej, która w jednym ze swoich felietonów dla Dwutygodnika opisała, jak szkodliwe i niedobre było granie koncertu dla roślin. Ale dlaczego? Bo zła ta muzyka? Muzyka była pewnie jak najbardziej dobra, natomiast chodzi o to, że rośliny lubią spokój, prawda? A tu nagle wsadzono je do ciężarówek, przewieziono je do opery, wstawiono je do ciemnej, klimatyzowanej sali, do klimatu, który nie jest dla nich przyjazny i rośliny stresują się wtedy i nie wpływa to dobrze dla nich. Poza tym nie powinniśmy pewnie antropomorfizować tak bardzo roślin, prawda? I ostatnie, czego potrzebują, to, żeby zabrać je na koncert do filharmonii. I to oczywiście miał być taki gest pokazany, artystyczny, w jakim się znajdujemy czasie i że nie możemy razem słuchać muzyki i tak dalej, i tak dalej. Tam jeszcze też był taki dodatkowy aspekt tego również, że większość z tych roślin pochodziła z krajów tropikalnych czy z dżungli, prawda? I wydaje mi się, więc jest jakiś taki dziwny postkolonialny niesmak po tym, że te peruwiańskie rośliny zaprasza się do opery i gra się im Pucciniego, kiedy one być może wolą zupełnie inną muzykę, ale tego to już nie wiemy. No tak, to w ogóle jest cały szeroki temat roślin domowych, które głównie pochodzą ze strefy równikowej. Tak. I one zawsze są sprowadzone skądś, gdzieś z bardzo daleka. I zawsze w tych domowych warunkach trochę im próbujemy odtworzyć oczywiście jakieś warunki do dobrego wzrostu i dobrego życia, ale to też jest wyzwanie, no i to szczególnie teraz ten przełom jesieni i zaczynający się już czas, kiedy tego światła jest coraz mniej na zewnątrz, o tym niestety nam przypomina, mówię nam, osobom, które rośliny w domu uprawiają. Zdaje się, że właśnie Pucciniego i chyba Bacha też tym roślinom grano, bo w ogóle jest jakiś taki mit, że rośliny nie lubią muzyki rockowej i raczej w ich repertuarze tutaj bardziej funkcjonuje jakaś muzyka klasyczna, szczególnie gdzieś czytałem Bach i Mozart, rzekomo mają być uwielbiani przez rośliny, ewentualnie jazz. Tak, niektóre badania nawet podają zakres konkretnych częstotliwości, które są najlepsze dla roślin. Rzeczywiście nie powinny to być dźwięki zbyt intensywne i to, co ja wyczytałem, to, że lubią właśnie też pewnego rodzaju regularność rytmiczną, a tak jak wiemy też w przypadku ludzi i nawet zwierząt, prawda, muzyka klasyczna często jest czy grana jest niemowlętom, czy dzieciom, żeby rzekomo usprawnić ich rozwój i intelekt. I tak samo niektóre zwierzęta podobno lepiej się czują w zagrodach, kiedy odtwarzana jest im muzyka klasyczna, także jest w tym jakaś magia, o której mówiłeś na początku. I muzyka, jak wiemy, łagodzi obyczaje i widocznie dobrze też wpływa na rośliny. Gdzieś czytałem, że ciężko jest z badaniami naukowymi na temat tego odczuwania muzyki przez rośliny i że właściwie jedyne takie poważniejsze badania, które były wykonywane, okazało się, że jakby wykonywała je osoba, która nie miała za bardzo doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju eksperymentów i że to ona prawdopodobnie jest autorytetem autorką tego stwierdzenia, że rośliny nie lubią roka, bo sama nie lubiła roka. Aha, być może też tak jest, a być może po prostu częstotliwości zmrozówki rokowej są zbyt intensywne i wtedy te aparaty szparkowe niezbyt chętnie się otwierają i roślina nie rozrasta się tak bardzo. Ja proponuję, żebyśmy w dzisiejszej audycji wyjątkowo posłuchali troszkę więcej muzyki, skoro tą muzyką roślin się zajmujemy. I teraz proponuję, żebyśmy wspólnie wsłuchali się w utwór zaproponowany przez Wojtka Blecharza. Jest to utwór Lawenda z albumu Plant Music Shaina Mendonsy. To był utwór Lavender z albumu Plant Music, a my wracamy do rozmowy z kompozytorem Wojtkiem Blecharzem. Rozmawiamy o muzyce dla roślin i o muzyce roślin. My z Wojtkiem znamy się właśnie z projektu, który, można powiedzieć, że w jakiś sposób był poświęcony roślinom, czy do którego inspiracją była roślinność. W 2016 roku w ramach festiwalu Miasto Szczęśliwe, który był realizowany przez Teatr Powszechny w Warszawie, stworzyłeś parkoperę. I miejscem akcji parkopery był jeden z najpiękniejszych moim zdaniem parków w Warszawie, czyli Park Skaryszewski. Opowiedz trochę w ogóle o tej koncepcji i w ogóle o tym, jak właśnie ta instalacyjność w muzyce jest też taką materią, która cię inspiruje, która jakoś prowokuje cię do komponowania kolejnych utworów. Może jeszcze zanim opowiem o parkoperze, może jeszcze jedno słowo na temat tego utworu, którego wysłuchaliśmy, bo kiedy wejdziemy sobie na YouTube'a i wstukamy sobie właśnie plant music, prawda, czy muzykę roślin, to znajdziemy bardzo dużo przykładów, najczęściej muzyków elektronicznych, którzy grają muzykę z roślin. Natomiast to nie jest tak do końca prawda. To, co słyszeliśmy, to nie jest oczywiście wewnętrzny głos śpiewającej lawendy, tylko najczęściej takie utwory polegają na tym, że roślina, jak każda żywa istota, wytwarza delikatne impulsy elektryczne i możemy do niej przyczepić sensory, które te impulsy zbierają i przetłumaczyć je na język dźwięków, prawda? Ale wybór tych dźwięków zazwyczaj jest po prostu artystyczną decyzją artysty, kompozytora i tego, jak on zadecyduje, że ta roślina ma te swoje impulsy tłumaczyć przez na przykład właśnie syntezator analogowy czy coś w tym stylu. Także nie bierzmy nigdy tego tak dosłownie, że ta muzyka z roślin, że tak dokładnie brzmi ta roślina, że tak powiem. I zanim opowiem też o parkoperze, to jak sobie myślałem o tym, o czym chciałem powiedzieć, to, że o pewnych takich oczywistościach, ale też w pewnym sensie bardzo ważnych, o których często pewnie zapominamy, że muzyka w ogóle bardzo dużo zawdzięcza roślinom i że muzyka bez roślin w dużej mierze w ogóle nie istniałaby. I to z bardzo banalnego powodu, gdyż większość istniejących instrumentów jest stworzonych z roślin, z drzew. I bez roślin nie mielibyśmy wspaniałego brzmienia skrzypiec Stradivariusa, prawda, które są budowane albo ze świerków, albo z klonów. Nie mielibyśmy fletów, obojów, klarnetów, które często są budowane, konstruowane z drzewa hebanowego. Nie mielibyśmy stroików do tych instrumentów, takich jak saksofon, właśnie klarnet, fagot, obój. Te stroiki, czyli ustniki, i to, co trzyma się w ustach, robione są ze specjalnego gatunku trzciny. Prawda? W kulturach azjatyckich wiele instrumentów budowanych jest z bambusa. Masę instrumentów perkusyjnych, czy wiele instrumentów w muzyce tradycyjnej tworzonych są z różnego rodzaju tykw, czy strąków, nasion, prawda, które są wrzucane. Także to jest jeden aspekt. A tutaj dopytam cię, czy na przykład jakość drewna świerkowego, oczywiście, albo wiek tego drewna ma wpływ na to, jak skrzypce brzmią? Dokładnie tak. Wiadomo, że im starsze, prawda, tak jak w przypadku tych takich najsłynniejszych skrzypiec włoskich, właśnie Stradivariusa czy Amatiego, im starsze drewno, tym piękniejszy dźwięk. Dodatkowo wewnątrz skrzypiec, w środku jego pudła rezonansowego jest taki znowu maleńki kawałeczek drewna, który nazywany jest duszą skrzypiec, który przenosi wibracje między mostkiem, czyli tą częścią, której opartej są struny, a dnem pudła rezonansowego. I ta dusza odpowiada za piękno brzmienia skrzypiec. Jeżeli flet na przykład jest zrobiony z drewna bardzo twardego, to będzie miał raczej dźwięk taki bardziej szklisty, bogatszy w wysokie częstotliwości. Jeżeli będzie zbudowany z drewna bardziej miękkiego, to będzie, ten dźwięk będzie bardziej okrągły. Więc to jest jedno zagadnienie, a drugie jest, rośliny również pomagają nam w odbiorze muzyki, gdyż bardzo często jak idziemy do dobrej sali koncertowej, to ściany tej sali koncertowej wykładane są drewnem również. Dlatego, że drewno jest bardzo dobrym wspomaga dobre brzmienie i rezonans dźwięku, szczególnie niższe częstotliwości. Na przykład jak pójdziemy sobie do studia Witolda Lutosławskiego S1, to zauważymy, że właśnie ściany pokryte są taką specyficzną boazerią i bardzo często te kawałki drewna nawet nie są mocno przytwierdzone do ściany, tylko są tak lekko luźne, żeby właśnie wpadały w taki lepszy rezonans, więc to jest drugi jakby... I co wtedy się wyzwala, jakieś drganie? To po prostu wzmacnia niższe częstotliwości, tak? Sprawia, że na przykład bas jest, odczuwanie dźwięków basowych jest pełniejsze i przyjemniejsze w takiej przestrzeni. Więc bez roślin nie byłoby instrumentów, czyli nie byłoby muzyki. Rośliny pomagają nam lepiej odczuwać dźwięk w sensie przestrzeni i pomagają też nam lepiej odczuwać dźwięk w sensie przeżycia, gdyż wiele świętych roślin, czy roślin wykorzystywanych w różnego rodzaju rytuałach, czy roślin psychodelicznych, miało za zadanie, prawda, rozszerzać naszą percepcję i pogłębiać nasze odczuwanie również dźwięku czy rytmu. Także w pewien sposób rośliny są bardzo powiązane z muzyką. Oprócz tego, że same również naprawdę w całym tego słowa znaczeniu produkują dźwięki. I Parkopara, do której powoli zmierzam, ona była jakby po części zainspirowana pracą jednego z moich ulubionych kompozytorów. Mam tu na myśli austriackiego kompozytora Petera Ablingera, który w 2008 roku stworzył swoją operę krajobrazową, czyli też operę, która działa się w naturze. I jednym z aktów tej opery było arboretum, czyli ogród drzewny, który Ablinger zasadził na wzgórzu nieopodal małej miejscowości w części Austrii, która znajduje się między Czechami i Niemcami. I tam na wzgórzu zasadził wedle konkretnego planu właśnie ten ogród drzewny, czyli jeden z aktów swojej opery, na który trzeba było czekać około 10 lat, żeby te drzewa wyrosły i nabrały na tyle dużego kształtu, żeby zaczęły po prostu szumieć. Ablinger jako kompozytor pracuje bardzo dużo w swojej pracy z szumem, z różnego rodzaju szumami. I drzewa, które szumią na wietrze, prawda, produkują różnego rodzaju szumy, tak jak biały szum, brązowy szum i tak dalej, różowy szum. I każdy z tych drzew szumi inaczej. I Ablinger w swojej praktyce muzycznej zajmuje się umuzycznianiem tego szumu i właśnie stworzył taki ogród drzewny, przez który możemy sobie przechodzić i kontemplować różnego rodzaju szumy. Natomiast wracając do parkopery, która została skomponowana na szumy i dźwięki Parku Skoryszewskiego, ona miała troszeczkę inne zadanie, bo ona mówiła, parkopera opowiada o tym, jak my wsłuchujemy się w dźwięki otoczenia, jak dostrajamy się do dźwięków otoczenia i szczególnie w tkance miejskiej, jak ciągle musimy filtrować te otaczające nas dźwięki, bo dźwięki natury mieszają się z dźwiękami transportu miejskiego, prawda, z różnego rodzajami zanieczyszczeń dźwiękowych, które są obecne szczególnie w tkance miejskiej. I jak sobie pójdziemy do Parku Skaryszewskiego, to bardzo możemy tego doświadczyć, bo stojąc na granicy parku i Alei Waszyngtona, słyszymy dźwięki z parku, słyszymy śpiew ptaków, słyszymy szum drzew, a jednocześnie słyszymy przejeżdżające w oddali pociągi, czy pędzące samochody, czy skręcające tramwaje, więc te dźwięki miasta i natury, one się tam bardzo, bardzo ze sobą mieszają. I Park Opera jest właśnie operą, która jest, musi być zainstalowana w jakiejś przestrzeni naturalnej, to może być park, to może być las, to może być wyspa i ona składa się z tradycyjnych, jakby w cudzysłowie tradycyjnych elementów dzieła operowego, które są przetłumaczone na język parku. Tak, bo ta opera miała kolejne akty, bardzo precyzyjnie ułożone. I ta opera była również spacerem dźwiękowym, bo publiczność zaczynała swój spacer w budynku Teatru Powszechnego. Tam było nasze foyer, gdzie publiczność mogła obejrzeć kilka krótkich filmów, gdzie zaprosiłem do rozmów krytyk operową, krytyczkę muzyczną i śpiewaczkę operową. I one tam opowiadają właśnie o różnych operach, w których natura gra pewną specyficzną rolę. Dorota Kozińska opowiadała o przygodach wiejskich Hetruski, Leosza Janaczka, gdzie operowymi bohaterami są zwierzęta. Monika Pasiecznik opowiadała właśnie o operze krajobrazowej Petera Ablingera, jego szumiących drzewach, a Anna Radziejewska opowiadała o pierwszej operze Orfeuszu Monteverdiego, w którym to główna bohaterka Eurydyka zostaje ukąszona w pięknym ogrodzie przez węża i tak zaczyna się oczywiście cała historia. Orfeusz próbuje ją uratować z zaświatów. Więc to było nasze foyer. Potem publiczność ruszała dalej i kolejnym aktem, na który napotykała na swojej drodze, to był akt, który nazywał się Słuchawki dla uszu. I tutaj ludzie mogli przykładać do swoich uszu różnego rodzaju obiekty. W większości były to różnego rodzaju butle ze sklepu chemicznego, bądź obiekty wykonane z różnych materiałów, takich jak styropian, drewno, metal. I tak jak przykłada się muszle nad morzem, prawda, żeby usłyszeć, teoretycznie usłyszeć szumiące morze w naszych uszach, tak publiczność mogła nasłuchiwać dźwięków parku poprzez różne lornetki, w cudzysłowie, przykładane do swoich uszu. Te obiekty przykładane do uszu oczywiście filtrowały niektóre dźwięki z natury, wyższe częstotliwości, niższe częstotliwości. Dzięki temu mogliśmy jakby zakomponować nasze słuchanie i właśnie pokazać, że słuchanie jest bardzo dynamicznym procesem i zależy od tego, jak słuchamy, czego słuchamy i przez co słuchamy, prawda? Bo w tkance parkowej czy miejskiej mamy bardzo często kilka warstw dźwiękowych, przez które możemy się przesłuchiwać. W znaczeniu, że wsłuchujemy się w coś przez coś. Wrócimy jeszcze do opowieści o Park Operze, ale teraz posłuchajmy utworu, który też proponuje, żeby nie tylko osoby ludzkie słuchające naszej audycji przystawiły tutaj jakoś uważniej uszy do odbiorników radiowych, ale również proponuję, żebyście zabrali w tę dźwiękową podróż wasze filodendrony, anturia, czy co tam w ogóle macie w tym waszym roślinnym światku w waszych domach, bo chciałbym przenieść się w obszar kolejnego eksperymentu muzycznego, związanego z roślinami. Będzie to utwór z płyty Morta Garsona Mother Earth's Plantasia, słynnej płyty, słynnego albumu z 1976 roku. I była to płyta dedykowana roślinom, ale też ludziom, którzy rośliny kochają. Thank you. To był fragment płyty Plantazja Morta Garsona. A w studiu jest z nami Wojtek Blecharz, kompozytor, i zajmujemy się tym bardzo tajemniczym tematem muzyki roślin i muzyki dla roślin. Zaczęliśmy już opowiadać o jednej z oper skomponowanych przez Wojtka, Parkoperze, której prawykonanie odbyło się kilkakrotnie, też kilka lat z rzędu wracaliśmy do tego utworu w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Natomiast ten utwór miał też swoje wykonania w innych parkach. I jak wtedy wygląda takie przeniesienie, gdzie nagle, rozumiem, nie ma Jeziorka Kamionkowskiego na przykład, które też tutaj w Parku Skaryszewskim stanowiło o dużej takiej i ciekawej, urozmaiconej wartości akustycznej. Woda, jak wiadomo, również jakby dobrze przynosi dźwięk, prawda? Więc Jeziorko Kamienkowskie służyło nam jako kanał orkiestrowy, że tak powiem, wokół którego siedzieli muzycy Symfonii Warszawskiej i grali uwerturę, a dźwięki tej uwertury odbijały się od budynku fabryki Wedla, więc również jakby korzystałem z elementów site-specific w samym parku i z tego, co one mogą dla dźwięku zrobić. Też, co jest ważne, Park Opera była częścią takiego projektu Miasto jest nasze, jeśli dobrze pamiętam. I Miasto Szczęśliwe. Miasto Szczęśliwe, przepraszam. I zostałem zaproszony, żeby zrobić projekt dla mieszkańców Warszawy, dla mieszkańców Pragi. Najpierw była mowa o praskich podwórkach, ale jakoś nie do końca się czułem z tym komfortowo, nie chciałem wchodzić ludziom w ich prywatne życie. Natomiast park jest przestrzenią uniwersalną, prawda? Park jest przestrzenią dla wszystkich i jest też przestrzenią taką bezpodziałową, czego na przykład trudno doświadczyć w teatrze operowym, który jest bardzo ekskluzywny, prawda? Jest to pewien określony rodzaj publiczności, określony rodzaj ludzi, którzy tam chodzą. Natomiast opera swoich początków była formą bardzo społeczną, bardzo, bardzo towarzyską. Do opery chodzono przede wszystkim, żeby poplotkować, pokazać nową suknię, toaletę, prawda? Na początku na parterze nawet nie było miejsc siedzących, tylko ludzie stali, plotkowali i przestawali mówić właściwie tylko w momencie, kiedy główna Diva czy Divo śpiewali swoją najpiękniejszą arię, więc Park Opera, która wydarzała się w parku, jakby przywróciła ten społeczny wymiar opery. Ja pamiętam premierę, na którą przyszło jakoś szalenie dużo osób, tam było ponad 400 osób z tego i ci ludzie po prostu szli taką grupą przez ten park i cieszyli się tą sytuacją, kontemplowali... Ale do tego też dołączały osoby spacerujące, tak, zupełnie przypadkowo, zupełnie nie wiedząc, że uczestniczą w operze, i to też było cudowne. Tak. Park Opera też zawierała elementy, projekty społeczne dla właśnie do lokalnej publiczności, między innymi specjalną część dla dzieci, składającą się ze spaceru z ornitologiem, który tu opowiadał dzieciom, kto mieszka w Parku Skaryszewskim. Potem dzieci musiały namalować ptaki, które zostały wydrukowane w formie albumu, i również nagrać dźwięki dla tych wymyślonych niebieskich ptaków. I na końcu te dźwięki nagrane przez dzieci zostały zakomponowane w instalację dźwiękową, która była zawieszona między drzewami Parku Skaryszewskiego, i wtedy dorośli mogli sobie pochodzić między tymi dźwiękami i posłuchać tych onomatopeicznych dźwięków i zastanowić się, czego oni właściwie słyszą. Prawda? Polski język jest właściwie bardzo bogaty w różnego rodzaju onomatopeje, a w społeczeństwie bardzo mało rozmawiamy na temat tego, jak słyszymy i właściwie czego słyszymy, prawda? Czy słyszymy w tym momencie delikatny, szemrzący zgrzyt, czy może intensywnie dudniący łoskot, prawda? I możemy sobie zastanawiać się nad tymi wszystkimi jakościami, jak brzmi łoskot, jak brzmi wrzask, jak brzmi stukanie i tak dalej, i tak dalej. Więc Park Opera miała też, główne jej zadanie było to, żeby zamienić się w słuch. Tak, mamy zarówno w polskim, czy w niemieckim, czy w angielskim, jest takie piękne sformułowanie, po niemiecku to jest jestem cały uszami, czy zamieniam, u nas jest ten element jakby alchemiczny, że zamieniam się w coś, zamieniam się w słuch, i żeby otwierać nasze zmysły, żeby stawać się głębokimi nasłuchiwaczami, że odniosę się do praktyki głębokiego nasłuchiwania Pauliny Oliveros, bo ona mówi, że zwierzęta są świetne, najlepszymi, głębokimi słuchaczami, bo ciągle muszą skanować środowisko, w którym się znajdują, i muszą słuchać roślin również, bo rośliny dają im znać na przykład, czy ewentualnie nie zbliża się jakiś drapieżnik, czy coś tam nie trzeszczy, nie szumi. A jak, gdybyś opowiedział, na czym polegała ta różnica przeniesienia tej opery? Bo jestem ciekaw, na ile w ogóle to są utwory, które da się przenieść w inny zupełnie kontekst? Jak najbardziej da się. To jest oczywiście zawsze ta praca wymaga adaptacji, ale do tej pory częściowo Park Opera i była grana w Parku Żeromskiego w Szczecinie. Tam był tylko chór Akt Niebieskich Ptaków, ale pełna jej wersja była grana na Festiwalu Szwajcarii w lesie pod Bazyleą i tam tak samo praktycznie wykorzystaliśmy wszystkie z tych aktów, które były po prostu napisałem tylko nową uwerturę, część muzyki musiała być napisana jakby nowa na potrzeby, na dostęp, ze względu na dostępność muzyków, ale też na inny krajobraz, w którym się znajdowaliśmy, więc to nie jest tak. Czy ta szwajcarska roślinność jakoś inaczej brzmiała niż roślinność w Parku Skaryszewskim? Ona brzmiała na pewno inaczej. Tam napisałem jednym z elementów, którego mi bardzo zabrakło i byłem rozczarowany, bo recytaty w Parku Skaryszewskim grał Bartek Wąsik na tak zwanym zabawkowym fortepianie, jako opozycja do wielkich koncertów chopinowskich po drugiej stronie Wisły. Natomiast w Szwajcarii recytatyw był grany na takim otwartym polu z widokiem z tyłu, z widokiem na góry. To było fantastyczne. No i na tym polu zazwyczaj pasły się krowy z dzwonkami na szyi, więc grały dodatkowy dźwięk, który notabene brzmi troszeczkę jak to toy piano. I byłem strasznie rozczarowany, bo po prostu przychodzę na próbę generalną, a nie ma krów. Pan rolnik zabrał krowy. Gdzie są krowy? No niestety, przeniósł je na inne pole, więc na przykład element krów i dzwonków zniknął, ale... No to też jest, rozumiem, wpisane w tę instalacyjność, o której wspominaliśmy. Tak, z kolei tego lata robiłem kolejną wersję Park Opery na festiwalu w Karyntii w południowej Austrii i tam z kolei Park Opera odbywała się na maleńkiej wyspie położonej na środku turkusowego alpejskiego jeziora, gdzie publiczność przypływała na łodziach. I był to środek lata też i okazało się, że dookoła tej maleńkiej wyspy jest bardzo dużo pól kempingowych, gdzie po prostu wszyscy, użyłbym bardzo brzydkiego słowa w tym momencie, ale powiem, bardzo głośno grali muzykę z różnych boomboxów i to przeszkadzało jakby, więc, ale znowu Park Opera też jest o tym, jest o zanieczyszczeniu właśnie dźwięku środowiska naturalnego, które nas otacza, a na przykład tam skomponowałem zupełnie nową uwerturę, która była bardzo, bardzo cicha i bardzo, bardzo delikatna, bo cała ta wyspa też była delikatna i generalnie w ogóle te wszystkie nowsze wersje Park Opery stają się coraz cichsze i coraz delikatniejsze. Ale były takie absolutnie magiczne momenty, kiedy skrzypek grał, nagle zrobiło się trochę wietrznie, kiedy skrzypek grał crescendo, czyli kiedy zgłaśniał dźwięk, wiatr dmuchał mocniej w liście, kiedy skrzypek grał ciszej, wiatr również się wyciszał. To były jakieś absolutnie takie synchroniczności, nie z tej ziemi, że tak powiem. Natura z nami grała i było to bardzo, bardzo wzruszające. I nawet ci ludzie w polach kempingowych się wyciszyli jakimś cudem, więc nie było tak strasznie. Ale też jedną rzecz chcę powiedzieć, co jest ważne, że Park Opera jest taką formą sztuki, która tylko na chwilę wkracza na teren przyrody i potem z niej odchodzi, nie zostawiając żadnych zniszczeń, prawda? Więc to też jestem jakby z tego dumny w pewnym sensie, że tak powinniśmy traktować środowisko, że to jest tylko takie efemeryczne, tymczasowe działanie w zgodzie z naturą. Bo to nieinwazyjne. Też, nieinwazyjne, bo to też trzeba być, prawda, właśnie trzeba mieć świadomość, kiedy ptaki mają swój okres lęgowy, prawda, żeby nie grać zbyt długich dźwięków, czy żeby nie wstawiać w krzaki flecisty, które będzie imitować śpiewy ptaków, bo one mogą wtedy poczuć się zagrożone. To jest zawsze pewnego rodzaju ingerencja w naturę, jeżeli przychodzimy z operą do natury, ale jednak ona jest sobie bardzo, bardzo delikatna i bardzo łagodna. Trzymaj kciuki, bo jeśli dobrze pójdzie, to w przyszłym roku będę robić nową wersję Park Opery z kolei w San Diego, w którym mieszkałem, gdzie robiłem doktorat w Kalifornii, w Stanach, w jednym z moich najukochańszych parków, Balboa Park, gdzie jest bardzo dużo kaktusów i z kolei... Ciekawe, jak one zabrzmią. Tak, to o kaktusach chcę też powiedzieć na koniec może, ale kaktusów i pustynnej roślinności, tam z kolei będę pracować, tam uwertura najpewniej będzie grał zespół mariachi, czyli takich meksykańskich, prawda, muzyków, którzy grają często do ślubów, a poetami będą przedstawiciele rdzennej ludności z plemienia Kwame. A kaktusy? A kaktusy. Więc dla wszystkich miłośników, którzy teraz siedzą w domu i jest taki utwór napisany przez Johna Cage'a, który nazywa się Branches, czyli gałęzie, i tam on w tym utworze zaleca, żeby grać na igłach kaktusu, więc jeżeli ktoś ma jakiś taki większy kaktus z większymi, z grubszymi igłami, to może podejść do niego w tym momencie i delikatnie tak poplumkać, że tak powiem, na tych igłach kaktusowych. One powinny wydobywać bardzo ładny dźwięk o takim ciekawym, drewnianym rezonansie. Jeżeli ktoś nie ma tego kaktusa, to polecam polską cebulę, pójść do kuchni, wziąć w dłoń trochę łupin cebulowych i tak delikatnie i powolutku i nimi szeleścić w dłoniach. To daje też piękny rodzaj szumu. Albo jak ktoś gotuje obiad, na przykład robi coś z bakłażanów, to też polecam potrzeć o siebie dwa bakłażany z kurką i one wtedy będą tak bardzo uroczo kwiczeć. Wspaniale. Wojtek Blecharz daje nam tutaj zadanie domowe w Królestwie Roślin. Kaktusy to jest chyba taki dość ostatni moment, bo za chwilę będzie trzeba je usypiać na zimę. W naszych warunkach klimatycznych tak to wygląda. Więc można przed tym uśpieniem jeszcze coś na nim zagrać. Moim i Państwa gościem był Wojtek Blecharz, kompozytor, miłośnik natury, tak jak mogliśmy usłyszeć. I myślę, że do tego tematu muzyki roślin będziemy jeszcze nie raz powracać, bo no, jak sami słyszymy, wiele tu ciekawostek, ale też równie wiele niewiadomych. Dziękuję Ci, Wojtku, za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I pamiętajmy o Królestwie Roślin. Szanujmy to królestwo, starajmy się je zrozumieć. Dbajmy o bioróżnorodność, włączmy zielone myślenie. Raz jeszcze zapraszam do odsłuchiwania podcastów na stronie Trójki i do odwiedzania konta na Instagramie. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. Słyszymy się za 2 tygodnie. A na koniec posłuchajmy jeszcze kompozycji Wojtka Blecharza, która inspirowana jest kłączem. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem.